1000 mg witaminy C. Rutinacea Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutinacea Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 8 listopada, jest 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do zbudowania większości parlamentarnej konieczna będzie współpraca odpowiedzialnych polityków. Tak o powołaniu rządu Mateusza Morawieckiego mówi europoseł PiS. Rośnie międzynarodowa presja na Izrael, aby wstrzymać działania zbrojne w Gazie. Niemiecka opozycja jest niezadowolona z porozumienia w sprawie finansowania uchodźców. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło powiedziała, że Polsce potrzebny jest silny i stabilny rząd. W rozmowie w programie trzecim Polskiego Radia wyraziła nadzieję, że taki rząd uda się sformować Mateuszowi Morawieckiemu. Beata Szydło podkreślała, że do zbudowania większości parlamentarnej konieczna będzie współpraca odpowiedzialnych polityków z obecnych ugrupowań opozycyjnych. Zaczynamy pracować nad zbudowaniem tej większości. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby w Polsce sprawy były prowadzone w dobrym kierunku, zależy komuś na tym, ażeby w trudnym czasie, gdzie przecież za polską granicą toczy się wojna, mamy bardzo trudną sytuację również w strefie Gazy, więc potrzebny jest rząd silny, stabilny i przede wszystkim zgodny. Przedwczoraj prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania nowego rządu. Zaznaczył jednak, że jeśli ta misja się nie powiedzie, to powoła na stanowisko premiera kandydata wybranego przez Sejm. Przesłuchanie przez Komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu Warszawskiego było niedorzeczne. Tak Oskar Szafarowicz, działacz Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, mówił w Polskim Radiu 24 o tym, że przez komisję został ukarany naganą z ostrzeżeniem. Chodziło o jego internetowy wpis w związku ze sprawą śmierci syna posłanki Platformy Obywatelskiej, który padł ofiarą molestowania przez jednego z działaczy partyjnych. Działacz PiS sugerował, że posłanka ukrywała sprawę dla własnych interesów. Przed komisją powoływał się na jeden z artykułów ustawy o szkolnictwie wyższym. Postępowanie dyscyplinarne może dotyczyć tylko naruszenia przepisów, które obowiązują na terenie uniwersytetu i dotyczą właśnie, powiedzmy, szeroko życia akademickiego. A z drugiej strony, no jednak powoływałem się i na konstytucyjne, ale w ogóle też no, przyjętą wartość wolności słowa, wolności posiadania własnych poglądów i artykułowania ich. Petycję w sprawie ukarania działacza do władz uczelni złożyła jedna ze studentek, Daria Brzezicka, związana z Unią Europejskich Demokratów. Rośnie międzynarodowa presja na Izrael, aby wstrzymać działania zbrojne w Gazie. Część krajów arabskich oraz międzynarodowych organizacji domaga się zawieszenia broni. Izraelskie władze twierdzą, że jest to niemożliwe, póki Hamas nie uwolni wszystkich 242 zakładników, których przetrzymuje w Gazie. Wojciech Cegielski. Amerykański prezydent Joe Biden potwierdził, że w rozmowie z izraelskim premierem poprosił Benjamina Netanyahu o przerwę w bombardowaniach, aby można było dostarczyć pomoc humanitarną na miejsce oraz by można było zorganizować operację uwolnienia zakładników. Do Gazy wjeżdżają kolejne ciężarówki z pomocą humanitarną. Od początku listopada wjechało ich około 650, ale według ONZ potrzeby ludzi na miejscu są znacznie większe. Dostęp do pitnej wody ma obecnie zaledwie 4% populacji Gazy. ONZ ocenia, że z domów uciekło 1,5 miliona mieszkańców Gazy, czyli większość populacji enklawy. 725 tysięcy chroni się teraz w prowadzonych przez Narody Zjednoczone szkołach i ośrodkach. Na południu ośrodki ONZ są przeludnione i nie są w stanie przyjmować kolejnych uciekających Palestyńczyków. W ośrodkach w Khan Yunis jedna toaleta przypada na 600 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W sumie od początku izraelskich nalotów, które trwają już miesiąc, w Gazie zginęło co najmniej 10 tysięcy Palestyńczyków. Lider niemieckiej opozycji Friedrich Merz wyraził niezadowolenie z efektów ostatniego szczytu migracyjnego w urzędzie kanclerskim. Wczoraj władze federalne i landowe doszły do porozumienia w sprawie finansowania uchodźców. Szef CDU stwierdził, że rząd, mimo regularnie ogłaszanych rewolucji legislacyjnych, nie robi nic poza doraźną łataniną. W jego ocenie zapowiedziany przez Olafa Scholza pakt dla Niemiec nie rozwiąże kryzysu migracyjnego. Ich sage das deshalb so deutlich. Mówię bez upiększania, bo zignorowano nasze propozycje. Poza tym musimy się liczyć z tym, że ustalenia szczytu nie zostaną uwzględnione w Bundestagu. Ignoriert worden sind. Zdaniem Friedricha Merca kanclerz najpierw wysyła pojednawcze gesty, a potem afirmuje jedynie słuszne recepty, podzielane przez jego partyjnych kolegów. Podczas szczytu premierzy landów domagali się od Berlina dodatkowych środków. Dyskutowano też o usprawnieniu deportacji migrantów i zmniejszeniu wypłacanych im zasiłków. Według Friedricha Merca nie poruszono jednak kluczowych tematów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami, no i taka sytuacja właśnie w tej chwili ma miejsce u nas, chociaż patrzę przez okno. Nie, no miała. Większe przejaśnienie właśnie się skończyło. Nie wiem, czy większe, ale w każdym razie było przez chwilę słońce widać. Tak czy inaczej, przelotne opady deszczu mogą zdarzyć nam się w całym kraju, w górach to nawet śnieg może popruszyć, od 8 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie. Sześć minut po godzinie 11:00 to jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam na ciąg dalszy przeglądu najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki, to wszystko u nas. Witold Lazar, będziemy razem jeszcze przez godzinę do 12:00. Zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. My Life to John Bon Jovi. 11:14, trójka przed południem. Proszę Państwa, gdy mówię słowo piramida albo piramidy, no to od razu chyba kojarzy nam się na początek Egipt. Te egipskie piramidy mają około 4-4,5 tysiąca lat. Innym miejscem, które jeszcze może nam się kojarzyć, jest Ameryka Południowa. Piramidy tam budowane przez cywilizację Majów, Inków, Azteków, one są jeszcze młodsze. One mają 1,5-2 tysiące lat, może nawet niekiedy dużo mniej. Tymczasem badacze zajęli się ostatnio stanowiskiem megalitycznym w Indonezji. Najnowsze badania wykazały, że może to być najstarsza tego typu konstrukcja wybudowana przez człowieka. Pierwsze jej fragmenty budowano nawet 27 tysięcy lat temu. Szczegóły za chwilę. Trochę kawy i dużo. ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Trzeba mi, jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Lemon w Trójce przed południem. 18,5 minuty po godzinie 11, proszę Państwa, najstarsza piramida na świecie. Ganung Padang. To jest olbrzymia, megalityczna struktura położona w indonezyjskiej prowincji Jawa Zachodnia. Obiekt położony jest na wysokości 885 metrów nad poziom morza na szczycie wygasłego wulkanu. W języku sundajskim nazwa oznacza górę oświecenia. Do dziś bowiem struktura uważana jest przez Sundajczyków za miejsce święte. Lud ten wierzy, że konstrukcja powstała w wyniku działań legendarnego króla Siliwangi. Władca miał wybudować swój pałac w ciągu jednej nocy. No ale to wierzenia ludowe. A nauka? Ruiny enigmatycznej budowli znane są archeologom od XIX wieku. Do dziś jednak nie wiadomo dokładnie, czym pierwotnie była ta piramida. Problem polega na tym, że dziś Gunung Padang wygląda jak ogromne cmentarzysko, przez które przeszedł w dodatku wielki huragan. Przez lata naukowcy przeprowadzali badania archeologiczne, geologiczne, geofizyczne, aby wyjaśnić znaczenie tego stanowiska. Te najnowsze badania potwierdzają, że pierwszy etap budowy to nawet 25-27 tysięcy lat przed naszą erą. Prawdopodobnie konstrukcja stanowiła swoiste centrum rytualne. Jednak około 16 tysięcy lat temu wzgórze zostało opuszczone gwałtownie na 5 tysięcy lat. Dlaczego? No, na razie nie wiadomo. Pewne jest natomiast to, że prehistoryczni ludzie ponownie zaczęli rozbudowywać piramidalną strukturę około 8 do 6 tysięcy lat przed naszą erą. Jak wiele tajemnic jeszcze jest tu do odkrycia. Reaktywacja Indiana Jonesa wydaje się być nieunikniona. Polskiego Radia. Niewierności twej zawsze bałem się jak nikt. Wiem, poskromić cię to jak zmienić.

Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka przed południem, właśnie minęła 11.30. Panowie na swoich tradycyjnych miejscach, wszystko się zgadza, więc bardzo proszę. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 8 listopada 1520 roku rozpoczęła się sztokholmska krwawa łaźnia, trwająca dwa dni. W ogóle w jakich okolicznościach doszło do tego wydarzenia? Z czym mamy do czynienia? To jest sytuacja, generalizując teraz, to jest sytuacja pewnych rozdźwięków między podmiotami, które zafunkcjonowały czy założyły Unię Kalmarską. Mam to na myśli, założyły, oczywiście to jest może takie współczesne określenie, ale tu chodzi oczywiście o Królestwo Danii, Norwegii i Szwecji, które połączone Unią Personalną miały stanowić w zasadzie jeden monolit. Rozdźwięki następowały w zasadzie tuż zaraz po utworzeniu tej Unii. Mieliśmy okazję nawet tutaj na antenie na ten temat rozmawiać. No i na początku XVI stulecia następuje taki bardzo poważny kryzys w relacjach szwedzko-duńskich. W roku 1513 tron duński objął Krystian II, który był spowinowacony z rodziną królewsko-szwedzką i chciał odzyskać tron Szwecji, który w tym czasie był nieobsadzony, a regentem Szwecji był Sten Sture Młodszy. No i Chrystian chciał ten tron odzyskać i utrzymać Unię Kalmarską. Rozmowy króla ze szwedzką radą nie przyniosły żadnych rezultatów, więc Chrystian rozpoczął wojnę ze Szwecją. Tutaj chciał też wykorzystać konflikt w Szwecji, jaki wystąpił między regentem, czyli wspomnianym Stenem Sture, a uwięzionym przez niego arcybiskupem Uppsali Gustawem Trolle. Tu chodziło o tę walkę o Sztokholm sam, tak? Tak, i próby samego zdobycia Sztokholmu w latach 1517-18 nie powiodły się, natomiast w 1520 roku Chrystian II zaatakował Szwecję od strony lądu, bo wcześniej próbował drogą morską i Duńczycy odnieśli zwycięstwo, a regent został ranny, wkrótce zmarł i we wrześniu 1520 roku Sztokholm znalazł się w rękach króla Danii Chrystiana II. Niezła historia. Dziś mówimy o sztokholmskiej krwawej łaźni. A dlaczego zostali straceni sami mieszkańcy miasta? Właśnie tu jest taka sytuacja, że Chrystian obiecał o zdobyciu Sztokholmu, obiecał amnestię obrońcom. 4 listopada koronował się na króla Szwecji. 3 dni później uwolnił arcybiskupa Trolle i tenże arcybiskup oskarżył wrogów króla i własnych o herezję, czyli po prostu dążąc do, nazwijmy to, rewanżu, jakiejś zemsty, oskarżył wrogów króla. 8 listopada sąd kościelny skazał kilkadziesiąt osób na karę śmierci, przekazując wykonanie tej kary władzy świeckiej. No i znamienna osoba, jedna ze straconych była, prawda? Wówczas. Właśnie, to był ojciec przyszłych królów i Szwecji i Polski, czyli ojciec Gustawa Wazy. Ofiary egzekucji zostały spalone na stosie. Chodzi mi o to, że Chrystian zgodził się wykonać ten wyrok właśnie w ten sposób, okazując poparcie arcybiskupowi i jakby niejako zrzucając na niego odpowiedzialność za śmierć ludzi, którzy tak naprawdę wcześniej przeciwstawili mu się, organizując obronę tego Sztokholmu. No taka transakcja wiązana trochę. No zdecydowanie, ale odium całego tego barbarzyńskiego kroku spadła na właśnie arcybiskupa Uppsali. A jakie były konsekwencje tych egzekucji? Właśnie w takim potocznym mniemaniu czy w spojrzeniu władzy wydawało się, że ten ciąg egzekucji spacyfikuje nastroje. Wydaje się, że właśnie to poczucie grozy powinno załamać morale i potencjalnych przeciwników. Uspokoić nastroje, zamknąć sprawę, tak? Stało się odwrotnie. To doprowadziło do wybuchu powstania w 1521 roku, gdzie na jego czele stanął właśnie Gustaw Waza, który został ogłoszony regentem. 2 lata później usunięto wojska duńskie z obszaru Szwecji, a sam Gustaw Waza został wybrany na króla Szwecji, zapoczątkowując w ten sposób panowanie dynastii Wazów na tronie szwedzkim. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę.

out to the places you will be from. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me every new beginning comes from some other beginning's end. Closing time. Informacja Semisonic. Trójka przed południem, 18 minut pozostało nam do końca naszego dzisiejszego spotkania. A zatem, jako że środa, no to jak na środę przystało, u nas teraz naukowe podejście do kryminalistyki. Nowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Wizyta na basenie to bardzo przyjemna sprawa. Z reguły pływanie, pluskanie w wodzie jest zdrowe. Jacuzzi relaksuje. W dawnych, ale w sumie nie tak bardzo czasach, wizyta na basenie miała także swoje konsekwencje. Ile by mydła i balsamów nie zastosować, zapach chloru unosił się jeszcze długo po, a podrażnione i zaczerwienione oczy mogły skutecznie zniechęcać do kolejnej wizyty. Kwas podchlorawy stał się od XIX wieku jednym z największych dobrodziejstw z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia zdrowia publicznego. Dezynfekcja sprzętu medycznego, dezynfekcja rąk, dezynfekcja wody pozwalała zapobiegać masowym rozprzestrzenianiom się bakterii i wirusów, ale niewłaściwie zastosowany kwas podchlorawy może być destrukcyjny dla organizmu człowieka. W Stanach Zjednoczonych dializa jest dosyć powszechnym zabiegiem, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania chorych nerek, regularnym i zajmującym sporo czasu. W jednym z takich ośrodków pod koniec pierwszej dekady lat 2000 zaczęli umierać pacjenci. Rozpoczęto badania i analizę sprzętu, sytuacji, procedur. Nie stwierdzono kategorycznych błędów, a pacjenci umierali dalej. Któregoś dnia wieloletnia pacjentka ośrodka, już podłączona do całej aparatury, zaobserwowała, jak jedna z pielęgniarek wlewa do wiadra, które stało na podłodze, środek dezynfekujący na bazie chloru, bo tego zapachu nie da się pomylić z innym. Po czym napełnia kolejne strzykawki płynem z wiadra, ale na tym nie koniec. Zawartość jednej z nich wypuszcza do dializatora innej pacjentki. Jak się okazało, świadkami tego zdarzenia były jeszcze dwie inne pacjentki, będące wówczas na sali. Wezwały inną pielęgniarkę, przekazały te informacje, która spotkała się z niedowierzaniem, ale na szczęście pielęgniarka nie zachowała tego dla siebie, tylko przekazała dalej. Sprawa została zgłoszona na policję. Przeanalizowano wiadro, przeanalizowano strzykawki, przeanalizowano sprzęt dializujący, przeanalizowano także każdy inny zabezpieczony sprzęt, przy którym umarli poprzedni pacjenci. Okazało się, że przyczyną ich śmierci było zatrucie chlorem. Na szczęście nie ma zbrodni doskonałej. Jednak pytanie, dlaczego Kimberly Sands dokonywała tych zabójstw, pozostało bez odpowiedzi. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż siedzi zapach twojej skóry, kiedy śpisz. Radia.